بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلينزا كتككاو كنشوبيتا أركان الإيمان تتاج منين المصنف رحمه الله تعالى قال وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره natukataja kuwa biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao cha leo tutaanza kueleza nguzo moja baada ya nyingine katika nguzo za imani. Qala hafidhahu Allah ta'ala qawluhu wa arkanuhu sita ay da'aimuhu allati quwima 'alayhi wa yafqudu bifaqdiha أو بفقد واحد منها ستة أركان نغوزو أمبازو إيماني إمسيماما جوياكي نا فاكيكو سكانا نغوزو هيزي أو موجة كتك هيزي نغوزو ستة إيماني إتاكو سكانا بمعنى حتى إتو أمتو نكتك ووميني إكيو أتاكو سنغوزو كتك نغوزو زا إيماني na nguzo hizi ni sita. Wahia nazo ni kama zifuatavyo. Ya kwanza al-awwalu an tu'mina billah. Kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Qala farruknu al-awwalu wa huwa al-imanu billahi yashmalu anwa'a tuhidi thalatha. Nguzo ya kwanza katika nguzo za imani ni kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah utamuamini vipi? Kwa kuamini vigawanyo vitatu vya tauhidi vyote. Al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahadun fardun samadun la sharika lahu fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi wala fi asmaihi wa sifatihi. Kuamini kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hana mshirika na yeye katika ulezi wake, utendaji kazi wake. Yeye ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha, ndiye mwenye kutoa riziki, ndiye mwenye kuyafanya yote haya. Wala fi uluhiyatihi, wala hana mshirika pia katika sifa yake kuwa yeye ndiye anastahili ibada. Yeye ndiye anastahili ibada peke yake pasi na yote mwingine. Wala fi asmaihi wa sifatihi, wala Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika na yeye katika majina yake na sifa zake. Na hili tumelieleza mara nyingi katika durusi zilizopita. Athani, nguzo ya pili, al-imanu bil malaika, kuamini malaika. Wa Sheikh al-Fawzan hafidhahullah katika kuieleza hii nguzo ya pili akarefusha kuieleza kuonyesha umuhimu pia wa hii nguzo na mambo mengi ambayo atakikana Muislamu ayaamini yanayofungamana na malaika. Wal malaikatu jam'u malak, mmoja ni malak, wengi ni malaika. Wa asluhu mal'aka ثم سهل وقيل ملك. أصلي ياكي أن نهيدي ملأك كتك لغة كرام كيش إكسهلشوا إكاوا يتاج يكواني ملك. والملائكة خلق من خلق الله في عالم الغيب. نملائكة نفيومب كتك فيومب والله كتك ولمنغ وغيب أمبو هتواوني. نا la ajabu ni kuwa hili jambo walikuwa wakiliamini mpaka watu wa jahiliya. mpaka waliokuwa wakiwakataa mitume wao pia walikuwa wakiamini. Na ushahidi wa hayo ni kuwa kila mitume walipotumilizwa kwa watu wao walikuwa wakiwaambia nini, laula unzila alaina almalaika, walikuwa watarajia kuwa asiwe mtume katika wanadamu ateremshwe nani, malaika. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ولكوا كيامين قويبو وملائكة حتى وقت وجاهلية هرجام لكوا مسلم مبكا كنا أبو جاهل نابو لهب ولكوا جوا كما كنا ملائكة فموجنا كواني ولمانق وغيب كو شهيدي وها منين لكوا كيوانبياناني وكيوانبيامي تومواو نسيواو تو hata wale umma waliopita waliowapinga mitume wao walikuwa wakisema maneno kama haya. Qala khalaqahum Allah li'ibadatihi wa litanfidhi awamirihi subhanahu wa ta'ala fi mulkihi. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika kwa sababu ya kumwabudu yeye peke yake. Malaika hawana lolote wanalofanya isipokuwa ni ibada na kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake. Na hii pia ni katika ibada ya malaika, kuwa wao watekeleza maamrisho ya Allah kama vile alivyoamrisha bila ya kuongeza wala kupunguza. Wechukulia mfano malaika waliowakilishwa kuchukua roho ya viumbe, Allah asema tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, akule la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Pale pale Allah alipoamrisha vile vile watatekeleza. Malaika hawakosei, Allah amewaumba hawakosei, watekeleza vile Allah alivyoamrisha. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa hum asnaf, na malaika wako aina nyingi. كل صنف له عمل موكل به ويقوم به. كلا أين ملائكة أنا كازي أمبيونا الله سبحانه وتعالى أي فاني أي سمامية. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو معاصي الله للجامر الوامرشوى نوفانيا نمنا الله لفوامرشوى. فمنهم من هو موكل بالوحي هو جبريل عليه السلام. Wapo katika malaika ambao wamewakilishwa kwa ajili ya wahi kama mfano wa Jibril alayhi salatu wassalam. Wa huwa ashrafu almalaika, na Jibril ndio malaika mtukufu kuliko wote. Wa huwa ar-ruhu al-aminu shadidu al-quwa, na huo ndio roho muaminifu ambao Allah amemuita ar-ruh kwa sababu ateremka na wahi ambao wahi ni uhai kwa nyoyo za wanadamu. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. وميت الروح وصاب كزياك أشوك نوحي أما وحي نيروه انتو إذا كوا أيش كتك وحاي ودنياه لكن والله نميت يتم بيا كتك أرضي. شكوا قولي الله سبحانه وتعالى سما أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكنا watu watembea katika hii ardhi ni maiti, wewe ukiwaona wana viungo vyao watembea wazungumza wacheka wafanya, lakini ule ukweli wa mambo ndani ya nyoyo zao wamekufa kabisa mayit. Na uhai watokamana na wahi aliyoteremka nao Jibril alayhi salatu wasalam kwa mitume wa Allah alayhi salatu wasalam. شديد القوى جبريل ننقوف. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل متوم سلم لمون جبريل مرمبيلي كتك قنبيل الله كمبلو الله أمين منبناله نموجة كتك يالي أكتاجك وألمون جبريل مكيت جوي عرشيك جوي كتشاك أمكا amefunika mbingu na ardhi, na akataja kufungua kwake mbawa mbili na ana mbawa 600, lahu 600 janah kama alivyoeleza. mbawa mbili peke yake kisifungua, sadda al-ufuq, amefunika baina mashriq na maghrib. Hizo zingine kisifungua itakuwaje? Binadamu dhaif, binadamu dhaif sana. Sijui kama kuna watu wangepewa umbile kama hili wangelikuwaje. Wewe angalia Aad al-hamalika, watu wa Aad ambao Allah amewaumba ni giants, watu wakubwa, waitwa giants, sio? Wampewa tu urefu ambao urefu ule haufiki wa Adam alayhi salatu wasalam, ambaye ni 60 dhiraa, sio? Hizi dhiraa hebu zinyoshe hizi mara 60. Adam alikuwa mrefu namna hiyo. Ndio naambia ilikuwa hii minazi wakati wa Adam ilikuwa kama nyasi. Manake mtu akiwa mrefu namna hiyo, hii minazi itakuwa kama nini? Sitakuwa yatundwa hivi. Lakini umbile likawa lapungua la wanadamu kama alivyotaja Mtume sallam, mpaka ikafikia hii hali ya leo. Lakini pia waweza kuona jitu jeuri, kijitu kidogo lakini jeuri kweli kweli, kwa amri za Mola wake jeuri. Lakini wallahi wako umma waliopita Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza kwa saiha, ukelele. Saiha aweza kutumwa malaika akaenda kwa umma, umma mzima asubuhi wakiamka tu waamshwa na kelele wafauti, kelele moja tu. Sasa hebu fikiria umbile la huyu malaika ana nguvu kiasi gani, ikiwa aweza kuupiga ukelele mmoja akaweza kuangamiza umma mzima. Basi kush na waangamizwa, faqutia dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Mara moja tu Allah waangamiza, wala yakhafu uqubaha subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo alikuwa ni shadidu alquwa, Jibril alayhi salam ana nguvu. Na hizi sifa Allah ndiye alimsifu nazo, allamahu shadidu alquwa, aliyemuumba ndiye asema hivyo, aliyemfunza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika sifa zake. Huyu malaika ni shadidul quwa, ana nguvu sana. Wa minhum man huwa muwakkalun bihamlil arsh, na wako malaika wamewakilishwa kwa ajili ya kubeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala alladhina yahmiluna al arsha wa man hawlahu, akataja wa malaika wanaobeba arshi yake. وقال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, ملائكة نانه وبيب عرش الله سبحانه وتعالى. متوم صلى الله عليه وسلم أيليز كوسهوي ملائكة أنا بيب عرش الله. أذن لي أن أحدثكم, سنبيو إذنني وإليزي كوس ملائكة أنا بيب عرش, ما بين شحمتي أذنه, kutoka katika hiki kinyama cha masikio yake mpaka kwenye bega lake mmoja peke yake. Aweza kuruka ndege mpaka akapotea, mpaka kaflia mbali, hawezi kufika hapa. Ule urefu ambao Allah amemuumba katika sehemu miati sinin hapa tu peke yake. Wacheni fujo, binadamu dhaifu. Sasa ikiwa huyu ndiye malaika, hiyo arshi iko vipi? Na hawa kazi yao ni kubeba arshi tu peke yake, hawana kazi nyingine. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ghaniyun anhum, Allah hawahitaji yao, lakini hufanya mambo kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa malaika, al-arshu huwa a'zamu al-makhluqat wa la ya'lamu 'izamahu illa Allah 'azza wa jalla, yahmiluhu al-malaika. Arshi ni kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote, hakuna anayejua ukubwa wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa malaika huibeba. Wa hadha dalilun ala 'idhami al-mala'ikati wa 'idhami quwahum wa khalqihim, na hii ni dalili ya ukubwa wa malaika na nguvu walizokuwa nazo. Na malaika ni viumbe Allah ameumba na nguvu sana. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala sema ja'ilil malaikati rusulan, anayewafanya malaika kuwa ni mitume, sababu wako mitume katika watu na wako mitume katika malaika. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, Allah ndiye anayechagua katika malaika mitume na watu. Hawa Allah akawasifu wanambawa uli ajnihatin mathna, kuna wale wanambawa mbili, wa thulatha na kuna wengine na tatu, wa rubaa na wengine wanambawa nne, yazidu fil khalqi ma yasha, nawenda mpaka upate mfano wa Jibril anambawa 600 alayhi salatu wassalam. قال فمنهم من له 600 جناح كجبريل عليه الصلاة والسلام فلا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. كنا والي أمبا ونمبا ومية ستة كما جبريل عليه السلام هكونا أن يوكوبوا وأمبيل لا ويسبقوا الله سبحانه وتعالى. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون, ni waja watukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawamtangulii mola wao katika lolote lile, wafanya kile wanachoamrishwa. Hafanyi malaika isipokuwa kile kilichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waminhumul muwakkalu bilqatr wan nabat wa huwa Mikail, na kuna yule ambaye amewakilishwa kwa ajili ya mvua na mimea naye ni Mikail. ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل ينفخ في الصور فيهلك كل شيء. نيسرافيل الكوهاتشيكي مبقى متوم صلى الله عليه وسلم كما رزا جبريل, ما لي لا أرى إسرافيل ضاحكا أو متبسما؟ قال ما ضحك منذ أن خلقت النار. إسرافيل هجواي حتى كتبسام كتوكا كومبا موتو كتوكا أون موتو لبومبا hajatabasamu tena. Na huyu mtume sallallahu alaihi wasallam ataje kuwa tayari lile baragumu ashaliweka kwenye mdomo wake, au ngojea amri tu apulize, yani tayari ameiweka, ngojea amri apulize. Huyu kazi yake ni hiyo tu, apulize lile baragumu. Qala ta'ala wa nufiqa fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa man sha'a Allah. قال ثم نفخ فيه مرة ثانية فتطير الأرواح في أجسادهم. منذ لتبيب وبرقومه ولي وليبكي حاي كتكوات وتكفوت كيش لتبيب وتينا وتففك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إلي ساسا نسكوا قياما لكبيب وللي برقومه وتووت وتففك مرابيلي. تطير الأرواح من القرن وهو الصور إلى أجسادهم. زل روح زتتوكا كتك للبرقوم ونبوبيجا زيان كتك ميلي وكلا موجا كتك والي ألي وومب الله سبحانه وتعالى وتي تفوليو. وتدخل فيها فيحيون بإذن الله تعالى ثم يسيرون إلى الحشر وتخفوك وتي كيش ويلكي كتك أرض المحشر ambapo ni ardhi Sham kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo watakusanywa watu wote pale ili kuhesabiwa. Wa minhum man huwa muwakkalun biqabd al-arwah 'inda nihayati ajaliha, na kuna malaika wamewekwa kazi yao ni kuchukua roho inapofika wakati wa kuondoka kile kiumbe katika ulimwengu, wao wachukua roho. Wa huwa malakul maut, na huyu ajulikana kama malakul maut, jina lake nani? Allah a'lam. Halikutajwa jina lake la katika Qur'an wala sunna Mtume sallam. Ma watu kusema Israeli, Israeli si jina lake, Israeli si jina lake. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Hivi ndivyo walivyomwita Allah subhanahu wa ta'ala, qul yatawaffakum, anayewafisha nyinyi kwa amri ya Allah, malakul maut alladhi wukila bikum. Akamwita malakul maut ambaye amewakilishwa kwa ajili ya kuchukua roho. ومعه أعوان من الملائكة, نهو أنا وسيدي زواكي كتك ملائكة. قال تعالى توفته رسولنا, أكتمي جمع توفته رسولنا وهم لا يفرطون, يعني أعوان ملك الموت. هذا هو قصدي وسيدي زو ملك الموت. ومنهم من هو موكل بالأجنة في الأرحام نوكو ملائكة ميوكو كزياك كمشونغ منادام أنا بكوة كتكتومب لمماك وملائكة من جنة كيف يلي مسؤالي يكوى vipi mtu yuafa huku, yuafa kule, yuafa kule, yuafa kule, umalakul mauti ni moja na wenzake wamsaidia katika hii kazi, wafanye hiyo kazi. Aitwa nani yeye? Sheikh Al-Fauzan aliulizwa ile swali, malakul mauti aitwa nani? Akasema subiri akija kuchukua roho yako muulize, wakati achukua roho yako muulize waitwa nani. Sisi hatukuambiwa, lakini waweza kuta, waweza muulize. Kila mmoja atafikiwa na ule wakati. Kifika ule wakati, kama wewe unaona hiyo ilmu ina faida kubwa kwako, basi uliza. Kuna maswali mengine watuuliza, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kututajia, kuna hikma anayojua yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na lau kama kungelikuwa kuna ilmu kubwa ndani yake, Allah angetuambia subhanahu wa ta'ala. Au kuna mambo Allah amenyamazia wache vile vile. Kwa kuna malaika ambao kazi yao ni kuangalia mtoto katika tumbo la mama yake. Qala Rasulullah SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake siku 40, ikiwa ni tone la manii. Tena thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik, kisha iwe tone la damu mfano wa hiyo siku. ثم يكون مضغة مثل ذلك شيوا وانفنوا باندلا نياما وسيكو 40 تينا ثم يرسل إليه الملك كيش أنه ملائكة وتمليزوا قال أكامريشوا لما أمريشوا الله سبحانه وتعالى فتكا فيؤمر بكتب رزقه وأجله أنبيو عندك رزقياك كونزي أزاليو مبكا كفاكواك عندك سيكوغاني أتكوفا na amali yake ni shaqi au sa'id, atakuja kuwa mwema ama muovu, kila kitu chaandiko pale. Alhadith, wa minhum almuwakkaluna bihifdhi a'mali bani adam, na wapo wale ambao wamewekwa kazi yao ni kudhibiti matendo ya wanadamu. Qala ta'ala, wa inna 'alaykum lahafidhina kiraman katibin ay yulazimunakum bil-layli wan-nahar, usiku na mchana walazimiana nyinyi waandika vitendo mnavyovifanya, kila mnachokifanya waandika. Qala sallallahu alayhi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, hupishana kwenu nyinyi malaika usiku na mchana. Wa yastami'una fi salati al-fajr wa fi salati al-asr, malaika wakusanyika miskitini katika swala ya al-fajiri na swala ya al-asiri. Bimaana wale malaika wanaoingia jioni hukaa mpaka swala ya al-fajiri. Wakati wa swala alfajiri wale malaika wa mchana ushuka wakati ule wakapishana, wakabaki wale wa mchana mpaka alasiri, wa jioni wakishuka wale alasiri wapanda, wa hakadha. Wa yashhaduna lilmusallina 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, kisha washuhudia wale wanaoswali wakati ule, fulani tumemuona katika msikiti akiswali, fulani tumemuona yuko pale alfajiri na alasiri. Na kuna watu swala alfajiri haonekani hata siku moja, hata siku moja hayuko kwenye register ya malaika, hayumwe. Imma yalla yalla, huyo ana afadhali waswali nyumbani. Na wengine swala alfajiri maisha yao haiswali yeye, na pengine akaja akaswali alfajiri hapa doh, hata ajue swala alfajiri aswaliwa vipi. Sallallahu alaihi wasallam, wako watu salatu alfajiri daiman haikosa maal jamaa. Yaani mpaka kupata kwake salatul fajr ma'al jamaa ni kwa kubahatisha. Si eti abahatisha ndio aipate salatul jamaa alfajiri. Ramadhani pengine alhamdulillah utaona. Sasa ikiwa wewe ni katika hao, ikifika Ramadhani ndio ushikilie. Alhamdulillah Allah kujalia Ramadhani waswali swala zote kwa jamaa, ndio iwe ndio mazoea yako. Uendelee hivyo hivyo. Baada ya Ramadhani shikilia sasa, usiwache. Wako watu wengi Allah subhanahu wa ta'ala awajalia hidayah yao kupitia mwezi wa Ramadhani. Wengi tu. Allah akajalia mwezi wa Ramadhani ni rehma kwa Uislamu. Kwa chukulia ndio fursa. Allah amekuingiza katika Ramadhani ukiwa hai mzima, alhamdulillah, ndio fursa hiyo. Kila ambalo walifanya katika mwezi wa Ramadhani udumu nalo. Ikiwa ni sunna rawatib waziswali, basi dumu. sababu swala za sunna ndio za kuhifadhia wewe faradhi yako. Ukiwacha hizo swala za sunna, ujue moja kwa moja ule upungufu watokea katika nini? Katika swala yako ya faradhi. Kwa kuhifadhi swala yako ya faradhi, ndio maana siku ya kiyama atakapoulizwa mja kuhusu swala yake ikiwa na mapungufu, Allah asema nini? Undhuru hal li abdi min an-nawafil, angalieni mja wangu ana swala za sunna, jalizeni. Sasa ikiwa huna utakuwaje? Kuna matatizo. Kwa hivyo watu wabadilike, malaika hao waje alfajiri hauonekani, pengine alasiri yuko mashughuli haonekani, yeye hayumo tu. Kila malaika wakipanda juu wakipeleka habari ya wale walioshuhudia wakifanya ibada, we humo. Kwa wakosa hizi fadhila. قال ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ويشهدون المصلين عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كان مشهودا ما ناكنين أي يحضره الملائكة نيري جامو لويكي كتك أكلياكو وكتوه صالة الفجر ويكون ملائكة وميكابال وشود ليه صالة نيميتو قرآن الفجر كسابه هو اندفو صالة husomwa nyingi katika Qur'an. Nikatoa Qur'an al-Fajr. Qur'an al-Fajr hapa yakusudiwa salatu al-Fajr. Malaikatul layl wa malaikatul nahar. Wale malaika wa usiku kabla ya kuondoka na malaika wa mchana hukutana kwenye salatu al-Fajr, washuhudia ile salatu al-Fajr watu wanapoiswali. Na Sheikh Ibn Uthaymeen al-Butaji faida akasema yatakana muislamu ahisi kuwa malaika wako na wao katika salatu al-Fajr waangalia. Hili jambo lazidi kumwekea khushuu katika moyo wake. Kwa sisi peke yetu kuna malaika wamekaa waangalia hii swala. Pamoja na kuwa tuwaoni sisi, lakini tuamini maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa ni haki, hayana shaka ndani yake. Qala wa minhum man huwa muwakkalun bihifdhi bani adam min al-makarih subhanallah. Na hii ni katika fadhila za Allah kubwa. Amewaeka malaika kazi yao kukulinda wewe na mimi. Hawana kazi nyingine. Lisikupate wewe jambo lolote baya. Wa yahfadhunahu min al-afat, umuhifadhi kutokana na majanga. Wa min al-a'daa wa min al-hawam min as-sibaa wa min al-afaa'i wal-hayyat. Wale malaika wa kuhifadhi wewe kutokana na maadui, kutokana na wanyama wabaya, wanyama wavamizi, nyoka. Maadamu lahu baqiyatu haya, maadamu wewe unabakia ya uhai, basi wako pale. فإن له ملائكة يحفظونه من الأخطار. كنا ملائكة كزياو كوكيفاذي ويوي توكتو كمان خطار. ينام بين السباع وبين الحيات في البر. وإذا كمونا متكم فانو مسافيري ألا لمالي كنا ونيام وبايا كنا نيوكا كنا فيوم وكذور. من الذي يدفع عنه الحيات والسباع والهوام؟ ناني أنا ميفاذي كتو كمان ها ونيام ووتي ونكذور. معه ملائكة سخرهم الله سبحانه وتعالى. أنا ملائكة الله أمي وويك كواجيل يكزي. قال الله فيهم الله أكيليز كسير سيما له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هو ملائكة وكيفذي ويوي كأمر يا الله سبحانه وتعالى. أوي أتكفكوا أوي أتكفكوا لإمجا. Bimaana hii si kwa waumini peke yake, kwa wanadamu wote. Hata akamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, bado Allah hii neema mpa. Ndio maana umeona yuishi na afya yake na nini. Lakini wallahi lau kama Allah atakuacha wewe tarfata ain, kwa upepesi wa macho akakuacha tu, huna lolote uwezalo mwanadamu, huna lolote uwezalo. Lakini Allah akuhifadhi mbele na nyuma, amekuwekea malaika kazi yao kukuhifadhi wewe. Qala ay bi amri llahi, kwa amri ya Allah. Haula yahfadhuna bani adam min almakarih walakhtar ila an yahina alajal, kazi yao wao ni kukuhifadhi wewe na khatari sikupate mpaka ikifika wakati wako kuondoka duniani. Fa idha hana alajal takhallaw anhu, ikifika wakati wake wa ajal wale malaika waondoka wamwacha. فوقع ما قدر الله له من الموت او الاصابه التي تفضي الى الموت. فهو هابا ndio yatampata yale ambao Allah amejalia katika mauti, ama apatikane na kitu ambacho kitakuwa ni sababu yeye kufikiwa na nini, kufikiwa na mauti. sababu ajali yake ishafika. Wa minhum malaikatun muwakkaluna bitanfidhil awamiri fi aqtaris samawati wal ard la ya'lamuhum illa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna malaika ambao Allah amewakilisha kutekeleza amri za Allah mbinguni na ardhini, hakuna anayejua idadi yao isipokuwa Allah. Minhum malaikatun yatlubuna majalis adh-dhikr wa yahdhurunaha, na kuna malaika kazi yao kutafuta vikao anavyotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wahudhuria wale malaika katika sehemu kama zile. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam asema, majtama'a qaumun fi baitin min buyuti Allah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, misikiti, yatluna kitab Allah, wakisoma kitabu cha Allah, au wasomeshana halal na haram iliyo katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, wayatadarasunahu bainahum, wafundishana baina yao, illa nazalat alayhim as-sakinah, isipokuwa utawashukia wao utulivu, utulivu hali ya juu. Na hili jambo kila anayehudhuria vikao vya ilmu ashuhudia kuwa ni haki. Wallahi hakuna sehemu utapata utulivu kama kukaa katika vikao vya ilmu. Ukae katika vikao vya ilmu katika misikiti, ule utulivu unaopata katika moyo wako wa ajabu. Hata ukawa una dhiki gani katika kichwa chako, na wewe jaribu ile dhiki itakayokupata, nenda katika kikao cha ilmu, kakae pale, uone namna gani Allah atakavyokuondolea ile dhiki na kushukishia wewe utulivu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, alhamdulillah, na rehma itawafunika watu hao. Wa haffatuhum al-malaika, mahallu shahid, wa haffatuhum al-malaika, sisi hatuoni malaika lakini wallahi tuamini, hatuna shaka kuwa katika vikao vya ilmu tunavyokaa kuna malaika ambao huzunguka katika vikao kama vile, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa malaika huwazunguka watu wale. Tena na kuna fadhila nyingine, wa dhakarahumullahu fi man indahu, na Allah awataja kwa majina waliokaa katika kikao kama kile mbele ya malaika wake watukufu. Malaikatun sayyahun fil ardi yatlubuna hilaq adh-dhikri washhaduna, hao malaika wazunguka katika ardhi watafuta hilaq za kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakaa katika sehemu kama zile. Wala ya'lamu al-malaika tawasnafahum wa awsafahum illa Allah, hakuna anayejua malaika idadi yake na aina yao na sifa zao isipokuwa Allah. Lakini ما جاء في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة أثبتناه واعتقدناه، لكن كذا كذا شكوجة كتك آية ذا قرآن نا حديث ذا متوم سلم صحيحة سيستو ثبتيش نكو أميني نكو يتكيديه. وما لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث ولا نبحث فيه، نكتك يالي أمبو هتكو تجي وسيسي نستو جزوية ولا هتو ينجي كتك كفاني وتفيتي ومامبو أمبو هتكو يلزيه. Na mfano ni hivi nilivyoeleza, jina la malakul maut nani, Allahu aalam, sisi hatujui, tujua vile anaitwa malakul maut bas. Lianna hadha min ilmi alghaib alladhi la nadkhulu fihi illa bidalil, ni katika ilmu ya ghaib ambayo hatuwezi kuingia isipokuwa kwa nini, kwa dalili. Bado kuna maelezo kuhusu imani bil malaika na ni marefu na wakati umesonga, mimi nitasimamia hapo inshallah taala. Kilichobakia tutakuja kuelezana katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.